क्या प्यार याद रखियो ये चार अक्षर प्यार के याद रखियो ये चार अक्षर प्यार के प्यार ने खिलाए सारे फूल ये बहार के हो याद रखियो अक्षय प्यार के याद रखियो ये चार अक्षय प्यार के प्यार से बने ये सारे गीत संसार के हो याद रखियो संसार के हो याद रखियो रखियो ये चार अक्षय प्यार के प्यार ने सिखाए दिल को खेल जीत हार के ओ भूलना चाहिए ये चार अक्षय प्यार के प्यार ने खिलाए सारे फूल ये बहार के याद रखियो ये चार अक्षय